ันนี้ก็อีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราก็จะได้ร่วมศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันการศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกเป็นเรื่องของการฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกความคิดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกแล้วก็พระองค์นั้นสามารถฝึกสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีผู้อื่นฝึกได้ดียิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกฝึกเรียกว่าเป็นม้าให้พระองค์ฝึกพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ฝึกเป็นเหมือนกับนายสารถีของพวกเรานั้นเป็นผู้ถูกฝึกเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกสิ่งที่เป็นเครื่องฝึกนั้นก็คือพระธรรมคำสอนนั่นเองเป็นอุบายเป็นวิธีในการฝึกการหัดถ้าหากว่าผู้ใดสามารถที่จะทรงจำพระธรรมคำสอนได้น้อมนำเอาคำสอนนั้นมาเป็นอุบายในการฝึกผู้นั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีโอกาสน้อยที่จะทรงจำคำสอนศึกษาคำสอนเอามาฝึกได้คนนั้นเรียกว่าคนมีบุญน้อยถ้ารู้ว่าน้อยทำไงอ่ะนอนเลยเอ้ยเกิดมาชาตินี้เราเป็นคนทุกข์คนยากคนยากคนจนนอนต่อเลยเอออย่าไปทำอะไรมันเลยวาสนาไม่ดีคงไม่ใช่อย่างนี้นะผู้การนะรู้ตัวว่าแม่เรานี่บุญน้อยอาภัพอับโชคไร้วาสนานอนต่อเลยดูท่าวาสนาใกล้จะกุดแล้วล่ะเพราะว่ายิ่งจะน้อยลงไปอีกทั้งชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจะเจริญจะประเสริฐขึ้นได้เพราะการฝึกนั่นเองทั้งโรงเรียนทางโลกฝึกให้ประกอบสัมมาอาชีพคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นฝึกเพื่อที่จะรู้แจ้งที่จะทำที่สุดแห่งชีวิตนั่นเองคือเราไม่ปฏิเสธการศึกษาทั้งสองฝ่ายการศึกษาทั้งทางโลกนั้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เขาจึงเรียกว่าอาชีพอาชีวะเพื่อกูลชีวิตเพื่อการดำรงอยู่ต่อไปแต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่ออะไรคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่อทำที่สุดแห่งสังสารทุกข์นั่นเองเพราะคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเบื้องต้นก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียบโสดลงฟังเออท่านพูดอะไรเออท่านในที่นี้ใครก็คือพระผู้มีพระภาคนั้นทรงกล่าวว่าอย่างไรพระธรรมคำสอนของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเราฟังเราเข้าใจแล้วทรงจำเอาไว้จำเอาไว้แล้วมาเป็นเครื่องฝึกเครื่องหัดเครื่องดัดเครื่องอบรมนั่นเองเอาไปปฏิบัติตามเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าเออเราเนี่ยเกิดมาตาไม่ดีซ้ายตาสั้นตาเอียงตาเขยอย่างนี้ใช่ไหมก็เข้าไปในร้านแว่นหมอก็วัดสายตาประกอบแว่นให้พอไปตัดแว่นได้แว่นมาเสร็จทำไงอ่ะเอาไปเก็บโอ้ได้แว่นแล้วอันนั้นยังไม่ชื่อว่าประสบความสำเร็จต่อเมื่อมาสวมใส่ประโยชน์ของการสวมใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทำกิจนั้นๆอย่างสำเร็จชั้นใดการศึกษาพระธรรมคำสอนของเราทั้งหลายก็เหมือนกันก็เหมือนกับเราเข้าไปตัดแว่นนั่นแหละเพื่อที่จะเอามาสวมจะได้มองเห็นชัดขึ้นมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตมองเห็นความเป็นไปของตัวเรานั่นเองชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้นที่ดำเนินเดินไปในสังสารวัฏมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างข้อความในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตตมะสูตรซึ่งเราก็มาฟังในวันนี้เป็นความกรุณาของคุณโยมผู้การธนัตได้ถ่ายเอกสารมาแจกให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าลืมว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยตนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงกุศลธรรมให้เราทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นเกาะมีกุศลธรรมเป็นที่พึ่งให้มีธรรมะเป็นเกาะให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งอันธรรมะที่จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราก็คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการที่เราใกล้คำสอนของพระองค์ก็เท่ากับเราใกล้ชิดพระองค์ เมื่อเรารู้จักคำสอนของพระองค์ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์เพราะเราทั้งหลายก็จะมีชีวิตที่ใกล้สรณะใกล้ที่พึ่งอันเราเป็นผู้ที่มีที่พึ่งแล้วไม่ใช่เป็นคนกำพร้าไม่ใช่คนอนาถาทางจิตใจพูดตามภาษาธรรมดาเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยมีที่พึ่งหรือยังหูได้ยินเสียงนี่มีที่พึ่งหรือยังหันใจเข้าหันใจออกเหมือนกันสายสารหายใจเข้าหายใจออกนี่มีที่พึ่งหรือยังทานอาหารจุบจับจุบจับมาอิ่มสบายขณะนั้นมีที่พึ่งไหมปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ไม่สบายสุขภาพไม่ดีหรือสุขภาพดีก็ตามขณะนั้นเรามีที่พึ่งไหมนึกคิดเรื่องราวต่างๆเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเรามีอะไรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเรามีอะไรเป็นสรณะในการดำเนินชีวิตเหล่านี้อันถ้าหากว่าเรามีคำสอนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าโอ้เราไม่กำพร้าแล้วตามองเห็นเราก็นึกถึงคำสอนหูได้ยินเสียงเราก็นึกถึงคำสอนจมูกรู้กลิ่นเราก็นึกถึงคำสอนลิ้นรับรู้รสเราก็นึกถึงคำสอนกายรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวใจเราก็นึกถึงคำสอนใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆเราก็นึกถึงคำสอนคำสอนท่านกล่าวว่าอย่างไรคนที่มีพ่อมีแม่นะพ่อแม่บอกก็คือคนไม่กำพร้ามีผู้แนะนำแต่ถ้าคนกำพร้านึกอะไรไม่ออกสักอย่างเลยฉันใดแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะรู้เลยว่าเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยทุกคนมองเห็นกันหมดเลยขออภัยนะสัตว์ที่มีภพภูมิต่ำกว่าเราเขาก็มองเห็นนับตั้งแต่หมูม้ากาไก่วัวควายเป็นต้นเขาก็เห็นเหมือนเราเห็นแหละคนในโลกนี้ที่มีตาเขามองเห็นกันทุกคนใครที่มีตามองเห็นหมดเลยเว้นแต่คนไม่ใส่ใจที่จะเห็นชาวบ้านเห็นก็เหมือนกันชาวเมืองเห็นก็เหมือนกันทั้งไทยทั้งเทศฝรั่งอินเดียแขกเห็นเหมือนกันหมดเทวดาก็มองเห็นการเห็นเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ใดมีสรณะหรือไม่มีสรณะถ้าคนธรรมดาเห็นก็เห็นแล้วเห็นแล้วอกุศลมันเกิดอ่ะเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโลภเห็นแล้วหลงทำไมจึงโกรธเพราะไม่ชอบสิ่งที่ถูกเห็นทำไมจึงเห็นแล้วชอบเพราะอารมณ์ที่เห็นมันดีเลยชอบทำไมจึงหลงเพราะไม่พิจารณาความจริงเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้สำรวมทางตาการสำรวมทางหูการสำรวมทางจมูกการสำรวมทางลิ้นการสำรวมทางกายการสำรวมทางใจการสำรวมทางวาจาเป็นความดีบุคคลเมื่อสำรวมทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้สำรวมอย่างไรไม่ให้เห็นใช่ไหมชื่อว่าสำรวมเรียกว่าเหลือบตาลงต่ำๆหน่อยอย่างนี้ชื่อว่าสำรวมไหมใช่ไหมหรือว่าสำรวมตานะสมมติว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งที่เราชอบนะแอบๆดูอย่างนี้หรือเปล่าชื่อว่าสำรวมป่ะไม่กล้าดูตรงๆเลยแอบๆดูซะหน่อยอย่างนี้สำรวมไหมยังถ้าใจเป็นโลภะชื่อว่าไม่สำรวมมองเห็นใจเป็นโทสะใจเป็นโมหะอย่างนี้ไม่สำรวมทั้งนั้นแหละเมื่อไม่สำรวมลักษณะเหล่านี้แหละเรียกว่าคนกำพร้าและคนไม่มีที่พึ่งขณะนั้นๆใช่ไหมขณะนั้นๆเราไม่มีที่พึ่งแล้วนะถ้าจุติขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดหวังได้เลยว่าอบายพระองค์กล่าวไว้อย่างนั้นจิตเศร้าหมองทุกขติหวังได้ใจที่ใกล้ตายถ้าเป็นใจที่เศร้าหมองจริงๆอยู่ขณะนั้นไม่ได้ทำกรรมอะไรมากที่ล่วงอกุศลกรรมบทแต่อกุศลขณะนั้นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับนายหน้าเป็นนายหน้าชักพาเราไปพูดอีกในหนึ่งก็เป็นเหมือนกับพ่อสื่อแม่ชักนะชักไปหาคนดีก็ดีไปชักไปหาคนชั่วก็เลวไปฉะนั้นชาวนะจิตหรืออกุศลจิตที่เกิดใกล้จะตายก็ลักษณะเดียวกันเปี้ยเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้สังวรให้สำรวมระวังสังวรสำรวมระวังอย่างไรใจไม่เป็นบาปใจไม่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการสำรวมมีอยู่5อย่างด้วยกันสำรวมด้วย1ศีลสังวรสำรวมด้วยศีลมองเห็นยังไงเรียกว่าเป็นศีลนี่เค้าเรียกว่าศีลสังวรสำรวมปิดกั้นเอาศีลมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นไม่ให้โลภะโทสะโมหะมันเกิดถ้าสังวรต่อไปอ่ะสังวรต่อไปเรียกว่าสติสังวรคนมีสติมองคนมีสติก็คือสามารถที่จะ ระลึกรู้แยกแยะดีแยกแยะชั่วมองเห็นคุณมองเห็นโทษได้เพราะว่าสตินี่เป็นเครื่องตรวจสอบตรวจตราถึงผลได้ผลเสียในขณะที่เห็นถ้าเห็นปล่อยใจอย่างนั้นเสียหายอย่างไรเห็นแล้วถ้าหากว่ามีการพิจารณาแล้วได้ดีอย่างไรสติเป็นเครื่องวินิจฉัยสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมะคู่กันถ้ามีสติสังวรมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเรียกว่ามีญาณสังวรมีปัญญาเป็นเครื่องสังวรปัญญานี่เป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นปัญญานี้เป็นเครื่องวินิจฉัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารเป็นไปตามปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีใช่ไหมเมื่อมีตาตาก็เป็นอายตนะอายตนะมีเพราะอะไรมีอายตนะมีเพราะมีนามรูปนามรูปเหล่านี้มีเพราะอะไรมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรมีเพราะมีกรรมกรรมก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำไมจึงมีกรรมเพราะอวิชชามันก็ไล่ไปสามารถที่จะเรียนรู้ถึงความไม่จีรังยั่งยืนความไม่คงทนไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายอันนี้เรียกว่ามีญาณสังวรสังวรสํารวมด้วยปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าไปประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานั่งอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่โกรธไม่เสียใจไม่เศร้าใจอันนี้เรียกว่ามีขันติสังวรเจอเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างไรขึ้นจิตใจก็ไม่ดุร้ายไม่โกรธเคืองทนได้รอได้อันนี้เรียกว่ามีขันติสังวรหรือถ้าหากว่าจะสังวรสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นวิริยะสังวรเพียรอย่างไรใจจะไม่เป็นอกุศลเพียรอย่างไรใจจึงจะพอกพูนในกุศลธรรมนั้นเพราะถ้าหากว่าสังวรอย่างนี้ทั้ง5อย่างคือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรถ้ามีสังวร5เหล่านี้ทางตามีสังวร5ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางวาจาทางใจถ้ามีสังวรทั้ง5ประการในทวาร5เหล่านี้บุคคลเหล่านั้นก็จะพ้นจากกองทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าขาดสังวรเหล่านี้ก็ไหลไปกับดีไหลไปกับชั่วมาดูตมะสูตรตมะเนี่ยแปลว่ามืดสูตรที่อุปมาด้วยความมืดเหมือนกันตมะกับโชตินี่มันตรงกันข้ามก็ความในอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตตมะสูตรว่าด้วยบุคคลในโลก4จำพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกคือใครตโมตมะปรายโนบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้ามืดมาแล้วก็มืดไป2ตโมโชติปรายโนบุคคลมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าข้อที่3ก็โชติตมะปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีมืดไปภายหน้าเรียกว่าสว่างมาแต่มืดไปโชติโชติปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าอันบุคคลผู้เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยมีอยู่4ลักษณะนี่แหละเมื่อเกิดมาแล้วนะมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนสลับสับไปกันอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พระองค์ก็มีตเถตุกัมมยตาปุจฉาว่าบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานก็ดีตระกูลจักสารตระกูลพรานตระกูลช่างหนังตระกูลคนรับจ้างเทขยะทั้งยากจนทั้งขัดสนข้าวน้ำของกินเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเคืองซ้ำเป็นคนขี้ริ้วขี้เรเตี้ยแคระมากไปด้วยโรคตาบอดบ้างเป็นง่อยบ้างกระจอกเปลี้ยไม่ใคร่ได้ข้าวได้น้ำผ้าเรียกว่าหาข้าวหาน้ำหาผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปอย่างฝืดเคืองหาปัจจัย4เครื่องอาศัยนี่ยากเหลือเกินบุคคลนั้นยังประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตคือความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วกายแตกตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก อย่างนี้แลบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้ามืดมามืดไปบุคคลที่มืดมานั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้ในชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้เราก็มาแบ่งออกสองอย่างสิว่าคนในโลกนี้ตระกูลรวยกับตระกูลจนเนี่ยไหนมากกว่ากันตระกูลดีกับตระกูลไม่ค่อยดีไหนมากกว่าใช่ไหมทั้งตระกูลที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีมากกว่าในตระกูลธรรมดานั้นอ่ะพอเกิดในตระกูลต่ำตระกูลต่ำเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอาชีพเมื่อเกิดในตระกูลต่ำใช่ไหมตระกูลไม่ค่อยดีโอแสดงว่าฐานะการเป็นอยู่เนี่ยลำบากพอเกิดในตระกูลอย่างนั้นเข้าอาชีพก็ไม่ดีเพราะความยากจนเข็ญใจเกิดในตระกูลจันทานจันทานเนี่ยนะในประเทศอินเดียมี4วรรณะด้วยกันวรรณะที่1เรียกว่ากษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะ4วรรณะนี่เขายอมรับกันแล้วมีวรรณะอีกตัวหนึ่งเรียกว่าวรรณะนอกวรรณะเลวมากเหมือนกันชั่วมากก็คือถ้าหากว่าคนวรรณะ2วรรณะมาผสมกันเข้าเกิดมาผิดกันอย่างเงี้ยอันนี้ตกไปเป็นตระกูลจันทานตระกูลจันทานนั้นเป็นตระกูลที่ต่ําที่สุดคิดดูนะถ้าหากว่าคนที่ตระกูลสูงเนี่ยสมมุติถ้าคนตระกูลผู้ดีเลยนะเดินไปเห็นคนตระกูลจันทานเนี่ยโอ้โหวันนี้จังไรหน้าดูเลยซวยมากอุบาทมากวันนี้เสียหายแล้วกลับรีบไปเอาน้ําล้างตาเลยโอ้มซวยขนาดนั้นนะเรียกว่าชีวิตของคนจันทานเนี่ยนะต่ําต้อยด้อยสักกว่าเดรัจฉานเค้าว่างั้นเรียกว่าถ้าเดรัจฉานเนี่ยสมมติในบ่อมีสระน้ํามีบ่อน้ําสัตว์เดรัจฉานมีสิทธิ์ไปกินแต่คนจันทานไม่มีสิทธิ์ไปกินในน้ําบ่อนั้นเขาถือว่ามันซวยเกิดมาเนี่ยมันถูกเหยียดหยามทางสังคมทุกสิ่งทุกอย่างถูกเกลียดกันแม้แต่การศึกษาการเล่าเรียนคนเรานั้นถ้าหากว่าไร้การศึกษาขาดการเล่าเรียนขาดความรู้ทำไงอ่ะการประกอบอาชีพก็จะต้องเย็บถักปักร้อยถ้าหากว่าไม่ได้ครูดีอาจารย์ดีมีฝีมือแนะนำก็เป็นยังไงฝีมือก็ตกต่ำการผลิตนั้นๆก็มีค่าน้อยเห็นไหมตระกูลรับจ้างเทขยะบางคนบอกว่าบางคนเนี่ยเทขยะร่ำรวยก็มีแต่คนที่เทขยะแล้วยากจนก็มีแต่ตรงนี้ประสงค์เอาคนเทขยะยากจนคำว่าเทขยะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่อาจจะมองออกแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะประเทศอย่างประเทศก่อนๆเนี่ยยุคสมัยพุทธกาลเป็นต้นเขาไม่มีส้วมหรอกเขาก็จะถ่ายลงในพวกโถอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเอาดอกไม้มาปักข้างบนจะมีคนรับเอาไปเทพวกนี้แล้วล้างภาชนะมาส่งคืนมีคนที่ทำอาชีพนี้ก็มีเรียกว่าพวกเทดอกไม้เทดอกไม้นี่อย่าไปนึกว่าเอาดอกไม้จากกระถางธูปกระถางเทียนไปนะแต่เป็นอุจจาระที่เขาถ่ายลงในกระโถกแล้วเขาดอกไม้มาปิดพวกนี้เทินบนหัวแล้วเอาไปทิ้งเสร็จแล้วล้างเอามาส่งคืนเขาอย่างดีเลยขนาดประกอบอาชีพอย่างนี้ก็แร้นแค้นความเป็นอยู่เนี่ยนะทั้งข้าวน้ำของกินเนี่ยก็กินอย่างทุกข์อย่างยากอย่างอดอยากหิวโหยทุกทรมานจะกินข้าวก็เย็นจืดชืดนั่นแหละบางคนเนี่ยถ้าไม่บูดก็ไม่ให้เหมือนกันจะกินข้าวก็ใกล้จะบูดนั่นแหละอันชีวิตความเป็นอยู่นี่แร้นแค้นหาอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างหน้าหนาวอย่างนี้หลายท่านมีผ้าห่มนอนอุ่นๆอยู่ในบ้านอยู่ในช่องแต่คนที่หนาวเหน็บเนี่ยนะก็มีตกใกล้จะโอ้เนี่ยรีบละบางคนเนี่ยไปหาฟืนมาแล้วเตรียมฟืนไว้พอเย็นเข้ามาหน่อยก็เริ่มจุดไฟดังไฟละพอมาพิงบางคนเนี่ยนอนพิงไฟอยู่ดีๆเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นเข้ามันง่วงอ่ะพอมันง่วงปั๊บก็หลับไปขณะที่หลับบางคนนี่มันอดหลับอดนอนมาหลายมานานแล้วเพราะว่ามันหนาวมากอ่ะหนาวก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเข้ามันหลับสนิทไปเลยขาดมนสิการเจตสิกมือเนี่ยเอาไปวางไว้ในกองไฟเนี่ยไฟเนี่ยไม่หมดบางคนนี่เอาเท้ายัดเข้าไปในกองฟืนนั่นแหละผสมกับฟืนเข้าโอ้มันติดดีกันนะโอ้เจ็บปวดอย่าบอกใครเลยคนที่เป็นแผลหน้าหนาวเนี่ยทรมานที่สุดก็ลองดูนะถ้าลองเป็นหน้าหนาวภาคอีสานเนี่ยโยมเขาบอกว่าหนาวภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าหนังมันแตกด้วยผิวแตกอ่ะเพราะมันเจ็บแสบระบมหมดแหละถ้าคนที่เขามีบุญหน่อยนะมีบุญหน่อยพอมีสตังค์หน่อยก็ไปซื้อพวกครีมพวกโลชั่นพวกน้ำมันมะกอกเป็นต้นมาทาก็ค่อยยังชั่วหน่อยพอประดังแก้ความเจ็บความปวดไปได้บ้างบางคนเนี่ยจนเนี่ยไม่สามารถจะหาได้อาหารก็กินจืดชืดบางคนเนี่ยหนาวเหน็บอย่างนั้นเนี่ยนะ